Met de opbrengst zijn wij de allergrootste supporter van sport in Nederland. We zijn er dus voor alle sporters. Zaterdagochtendpupillen, rolstoelbasketballers en Team NL. Dus bedankt dat je meespeelt. Speel bewust 18+. NederlandseLoterij.nl, waar heel Nederland wint. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden. Binnen zit Koen Verbraak. Verontrustend nieuws vanavond. De oudste mens ter wereld is overleden. Ja, en dat gebeurde vorige maand dus ook al een keer. Daar zou nou eens iets tegen gedaan moeten worden. Goedenavond, welkom bij het Oog. Rusland heeft Oekraïne vandaag een wapenstilstand voorgesteld van maar liefst 1,5 dag. Allemaal bedoeld om het Russisch-orthodoxe kerstfeest rustig te laten verlopen. Wat moeten we van zo'n voorstel denken? Ik vraag het straks aan Robert Serry, oud-ambassadeur in Oekraïne en crisisdiplomaat voor de VN. Het klinkt als een boosaardig sprookje. Een klein dorpje in het Duitse Ruhrgebied dreigt binnenkort verzwolgen te worden door een bruinkoolmijn. Klimaatactivisten gaan er alles aan doen om dat te voorkomen. U hoort straks hoe dat zit. De voorstelling van het kerstcircus in Haarlem verliep gisteravond anders dan het bedoeling was. Een acrobaat viel tijdens een act in het Rad des Doods meters diep naar beneden. Hij overleefde de val, maar hoe risicovol zijn dat soort circusacts? U hoort het zo dadelijk van Mo Brak, die jarenlang acrobaat was en nu circusschool de hoogte heeft. En om 11:55 praten we over hoe dat nou toch verder moet met die broers Harry en William. Maar eerst het nieuws van donderdag 5 januari. De gemiddelde loonstijging was in 2022 de grootste in 14 jaar. 3,2%. Maar veel werknemers zijn niet tevreden. Als water ligt, alles wordt duurder in deze tijd. Dus het is natuurlijk van harte welkom dat we wat meer geld zouden kunnen krijgen. In de havens hebben werknemers meer geluk. Daar stijgen de lonen mee met de inflatie. Maar deze keer toch niet helemaal. Als ik die 17% had gehonoreerd, was de bank ingegrepen. Dit kan zelfs ook de continuïteit bedreigen. Omdat uiteindelijk moet het wel allemaal opgehoest worden. Was vandaag actie en overleg. Ze moeten elkaar vinden, hè? En dat is gelukt. Het is nu zo'n 11% geworden. De automatische prijscompensatie blijft gewoon in de CAO staan. Alleen we berekenen het nu over het hele jaar, zeg maar, van januari tot en met december, in plaats van oktober tot oktober. En dat kunnen de bedrijven best betalen, denken de werknemers. Het is een gezonde holding, dus ik ga niet geloven dat ze failliet gaan. Kut hebben. Dat denk ik wel, hoor. Bij het kerstcircus in Haarlem was het nog nazinderen na het ongeluk van gisteravond, waarbij een acrobaat gewond raakte. Het gaat ook 100.000 keer goed en net deze ene keer gaat het helaas mis. De acrobaat viel uit het Rad des Doods en brak zijn ribben en bekken. Maar, zo zegt illusionist Hans Klok, onze acrobaat is aan de betere hand en laten we hopen dat hij over een half jaar dat hij het weer kan doen. Want dat is natuurlijk het artiest zijn in iemand. Bloedkruid waar het niet gaan kan. Ook de artiesten wilden vandaag weer optreden. Ze waren weliswaar van slag, maar ze hebben gewoon de draad weer opgepikt en de show must go on. Veel bezoekers twijfelden wel even of ze moesten gaan, maar ze deden het toch. We hadden er wel zin in, alleen een beetje weer eng dat er weer iemand naar beneden valt of zo. Blijft ook wel een beetje in je achterhoofd zitten. De soap rond de nieuwe voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden duurt voort. Opnieuw werd de Republikein Kevin McCarthy genomineerd. I advance the name of Kevin McCarthy as speaker of the House for the 118th Congress. Maar hij redde het niet. Ook in de 9e stemronde zijn er 20 partijgenoten die niet op hem stemden. My vote does not get Kevin McCarthy the speakership. I am a no on Kevin. En na 3 dagen afscheid nemen werd in Rome emeritus paus Benedictus de 16e begraven. Benedetto. È un grande papa. And we love very much the Pope Emeritus Benedictus. Santo subito. Alleluia. heeft echt geprobeerd om de, zeg maar, de leer van de kerk te bewaken. Dat was ook zijn taak. Ik denk dat degenen die hem goed gekend hebben, weten hoe hij, hoe sterk hij geleden heeft onder deze verkeerde zaken. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Ik wens Katien Paatje. De krant van morgen, Robert Baltus. Het Parool spreekt gebruikers van de razend populaire elektrische fiets van Moof. Het is in de hoofdstad een alledaags fenomeen geworden. Je ziet hem echt overal, terwijl de prijs varieert van 2,5 tot bijna 3000 euro. Een diefstal- en onderhoudsverzekering nog eens bijna 600 euro kost. En daarvoor moet je je kapotte fiets binnen een week terugkrijgen. En dat blijkt nodig ook. Fietsers vertellen 20 keer bij de bike doctor te zijn geweest. Zo noemt het bedrijf zijn servicepunten. Paul moest 9 weken wachten op een reparatie. In Utrecht was eerder plek, zegt hij. Ze vertelde bij de hand hoe ik met mijn fiets de trein moest nemen. Ondanks de toezegging in het onderhoudscontract is er vaak geen vervangende fiets. Want zolang de voorraad strekt. Voor een lekke band moet je naar een bike doctor, want de gewone fietsenmaker heeft de gereedschappen vaak niet. Het bedrijf groeit als kool en is actief in 50 steden wereldwijd. Groeiproblemen en de pandemie, zei een van de oprichters vorig jaar al. Paul is er klaar mee. Als hij bij de bike doctor is, probeert hij mensen ervan te weerhouden zo'n fiets te kopen. Zet de boeketreeks niet weg als waardeloos en neem de liefdesroman serieus, betoogt Kees het Hart, romancier en literair criticus. Over het genre is naar zijn idee vaak genoeg denigrerend gedaan. Alleen lezers mogen er grappen over maken, vindt hij. De boekjes mogen er zijn, zegt het Hart, en de miljoenen lezers wereldwijd trouwens ook. Hij houdt dan ook een pleidooi voor pulp. In een boekje en in NRC. Schrijver Judith IJsselin reageert daar dan weer op. Met titels als Haar onweerstaanbare koning en Veroverd door een Griek is het af en toe hilarisch ongemakkelijk. De teller staat op 4, maar hij wil er misschien wel 30. Wim Annen is vastgoedondernemer en kerkencollector, kerkenverzamelaar. Hij heeft er een in Doetinchem, Meddo, Zuidwolde en Pessen. Het slopen van kerken vindt hij een verschrikkelijke gedachte. Er is altijd een goede invulling te geven aan historische panden. Katholieken kunnen prima samen met baptisten naar de kerk. Ik zorg dat de huurkosten laag blijven, zodat de gemeenschap er iets mee kan. In de Telegraaf stelt hij voorwaarden. Anders gaat de koop niet door. Rouw- en trouwdiensten moeten mogelijk zijn en het gebouw hoort een maatschappelijke invulling te krijgen, zodat de leefbaarheid gegarandeerd is. Voorstander van appartementen of een restaurant is hij niet. De Drent voorspelt dat er een nieuwe bloeiperiode voor het geloof en dus de kerk komt. We kijken nu de hele tijd naar beneden naar het mobieltje. Er komt een tijd dat we weer naar boven kijken. Als Jezus terugkeert, moeten we hem dan in een boerenschuur ontvangen? Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Cross your fingers, what you gonna do? I'm not gonna be forever loving you. And I'm not gonna guess how my life would be. I'm asking now, answer ASAP. Chris Berry, Second Best. Rusland heeft vandaag een kort staakt het vuren voorgesteld aan Oekraïne. Morgenmiddag moet het ingaan voor anderhalve dag. En dan zou er niet worden gevochten tijdens het kerstfeest van de Russisch-Orthodoxe Kerk aanstaande zaterdag. Wat dit voorstel betekent, vraag maar aan Robert Serri, oud-ambassadeur in Oekraïne en crisisdiplomaat voor de VN. Dag meneer Serri. Hoe duidt u dit voorstel van de Russen? Ach, ik vrees en ik weet eigenlijk ook wel zeker dat het voor de zoveelste keer schijn is uit het Kremlin die bedriegt, die bedriegelijk is. Ik begrijp ook dat het inmiddels is afgewezen door Kiev, ook door president Zelensky zelf. Die vreest dat het een dekmantel kan zijn voor de opmars die de Oekraïners dus willen tot stand brengen in het oosten. Wij moeten natuurlijk ook niet vergeten dat dit gaat dus nu om het orthodoxe kerstfeest. Maar wat is er gebeurd tijdens het nieuwjaar en tijdens het kerstfeest dat ook door heel veel Oekraïners is gevierd? In een bommenregen van Russische raketten en de drones. Dus ik kan niet anders zeggen dat Poetin probeert hier een vredesmasker aan te trekken. Met nota bene nog met hulp van president Erdogan. Dat die hierin ook, vind ik, een kwalijke rol speelt. En ik kan het niet anders ook bestempelen als schijn die bedriegt. Want die dekmantel, dat lijkt u een reëel risico. Nou ja, kijk, ik heb zelf ervaring gehad met humanitaire staakt het vuren. Dus in oorlogen tussen Israël en Hamas in Gaza. Mm-hmm. En als er bijvoorbeeld geen goede afspraken worden gemaakt, dan kan het vaak leiden van kwaad tot erger. Dus in dit geval, denkt u even aan de situatie in Bakhmut, waar de oorlog dus hot is. En dat is trouwens niet de enige plek aan die 1450 kilometer lange frontlijn waar de oorlog nu hot is. Mm-hmm. In een staakt het vuren situatie kunnen de partijen proberen om de troepen te verversen, de lijnen misschien toch nog een paar meter op te schuiven. En dat leidt dan onvermijdelijk dan weer tot een reactie. Dus Zelensky is voorkomen terecht, heeft hij ook gewezen, op dat gevaar dat dan dreigt, ook met name nu voor de Oekraïners in Bakhmut. Dus op deze manier kun je geen echt staakt het vuren tot stand brengen. Ja. Dus vandaar dat het. En we moeten ook echt de context begrijpen, want het gaat Poetin niet om Kiev of om ons of enkele argeloze vredesduiven in het Westen te overtuigen. Het gaat hem om het Russische publiek. Hij probeert zich hier weer te manifesteren als die Russische leider die vrede wilt. En dan kijk eens wat de Oekraïners doen, die fascisten die door het Westen gesteund worden. U moet zich voorstellen wat er nu vanavond gebeurt op Russische talkshows. Mm-hmm. Daar wordt dus een volstrekt alternatief beeld nu weer dus naar voren gebracht. En dat is dus waar het Poetin, denk ik, om te doen is. Dat de Oekraïners bloeddorstige kerstmis willen bederven. Precies, ja, exact. Hè. En hij probeert ook de aandacht af te leiden van de pijnlijke Russische verliezen op nieuwjaarsavond. Ja. Het grootste verlies van soldaten ever. Hij moet dus ook een gebaar willen maken. Hij maakt een gebaar. Hij is natuurlijk ook vreselijk gefrustreerd dat Bakhmut. Hij had op nieuwjaarsavond willen aankondigen dat Bakhmut in Russische handen was gekomen. Ja. Dat is allemaal niet gelukt. Nee. Nou zou je kunnen denken, meneer Serri, dat een korte wapenstilstand toch een soort betekenis kan hebben in de zin van een opstapje misschien naar verder diplomatiek overleg. Nee, niet onder deze omstandigheden. Nee. Daar ben ik dus echt van overtuigd. Nee, ik heb dan moet er meer bereidheid zijn, ook bij Poetin, om te praten over voorwaarden voor een betekenisvolle wapenstilstandsovereenkomst. Maar hij doet het omgekeerde. Hij gaat door met de aanvallen op Oekraïnse burgerdoelen. The war of attrition. Mm-hmm. Hij is niet. Kijk, hij zou dus dan bereidheid ook moeten tonen, zoals Zelensky terecht stelt. Om te praten over terugtrekking van troepen. Ja. Je hebt nu te maken met een man die nog steeds een vijfde van door zijn agressie nog steeds een vijfde van Oekraïne bezet houdt. Ja. Over een 1450 kilometer lange frontlijn. En wat zou voor uw gevoel dan wel een begin kunnen zijn van een diplomatieke oplossing? Nou, ik zie nog geen begin. Ik ben bepaald somber daarover. Ik zie alleen een oplossing als deze oorlog gaat, helaas. En ik zeg dat met pijn in mijn hart, want ik weet wat dat betekent voor zoveel Oekraïners en trouwens ook Russische soldaten, die nog zoveel lijden tegemoet zullen gaan. Maar ik zie op dit moment de voorwaarden nog niet voor een betekenisvol gesprek. En dat ligt ook aan diezelfde Poetin, die immers die gebieden allemaal al geannexeerd heeft. Waar zou dan vredesoverleg op dit moment over moeten gaan? Dus de toekomst is somber, in elk geval de nabije toekomst. Is somber, absoluut. Zeker, maar zeker voor de naaste toekomst, waar ik op hoop, is een Oekraïns offensief die in het zuiden, die deze 1450 kilometer lange frontlijn zal breken, en dus ook de corridor die de Russen nog steeds bezet houden. Eerst dan verwacht ik en hoop ik dat er dus een situatie kan ontstaan die kan leiden tot een eind van de oorlog. Dus eerst nog wapens en dan pas woorden. Gesprek. Absoluut. Ja. Ik vrees dat gewoon het geval is. Meneer Serri, dank u wel. Vandaag begon in Belarus de rechtszaak tegen mensenrechtenverdediger Ales Baljatski. Hij won vorig jaar de Nobelprijs voor de Vrede, maar zat op dat moment al een jaar in de gevangenis in Minsk. En journalist en Belarus-kenner Franka Hummels volgt de zaak op de voet. Dag Franka, goedenavond. Goedenavond. Laten we eerst even schetsen wie deze Ales Baljatski is. Hij is Nobelprijswinnaar, een mensenrechtenadvocaat, wat nog meer? Hij is de oprichter van Mensenrechtencentrum Vjasna, dat betekent lente. Dat is opgericht op het moment dat ze eigenlijk begonnen in te zien in Belarus dat het heel hard op een dictatuur afstevende, dus aan het einde van de jaren 90. Hij is niet de enige die vandaag terecht staat. Ook twee andere mensen uit de top van die organisatie zijn vandaag in de rechtszaal gebracht. Ja, en wat Vjasna doet is eigenlijk mensen die in de gevangenis zitten of gearresteerd zijn, bijstaan en proberen zoveel mogelijk toch een rechtsstatelijk proces te krijgen. Wat natuurlijk absoluut niet kan in een dictatuur, maar ze proberen het. Dus politiek gevangenen worden bijgestaan, hun familie wordt bijgestaan. En ook de onrechtmatigheden van de rechters, het woord rechters moet dan toch echt tussen aanhalingstekens ook, die worden aangekaart en ze registreren mensenrechten schendingen. De zaak ze wordt zijn heel juridisch, heel zakelijk daarin. De zaak wordt in het openbaar gevoerd. Wat heb je er vandaag van kunnen zien? Nou ja, dat hij in het openbaar is gevoerd, dat was een hele grote verrassing. Want heel veel andere zaken die vergelijkbaar zijn met andere politieke kopstukken, die zijn achter gesloten deuren gevoerd. En hier hebben we gezien, het was dus open, maar heel veel mensen mochten er toch niet in. Bijvoorbeeld diplomaten en andere, ook enkele familieleden zijn geweigerd. Maar je ziet dan die drie mannen in een kooi. Drie mannen in de rechtszaal. En, ja, het was echt best wel gek. Eén van hen ken ik vrij goed. Ah, ja? En die, het is gewoon heel naar om te zien dat hij echt in een hele korte tijd heel veel ouder is geworden. Ja, die vriend van jou? Ja, dat is echt een heel naar beeld. Die andere twee mannen weet ik dat zij ook zichtbaar ouder zijn geworden. Maar ja, met iemand die je kent, dan gaat het wel direct naar je hart. Ze zitten in die kooi in de rechtszaal. En ze hadden het verzoek of de handboeien af mochten. Want ze zitten in een kooi, hè, dus ze kunnen niks doen. Nee. Maar dat mocht niet van de rechter. Zij zei dat niet kon, want ze zijn gevaarlijk. En ze hadden ook het verzoek om de rechtszaak in het Belarusisch te doen. Dus toch officieel een van de landstalen. Het was een principiële vraag en ook dat heeft zij geweigerd. Dus de zaak gaat in het Russisch. En de zaak is nu uitgesteld eigenlijk. Morgen gaat die verder. Dus het is nog echt helemaal afwachten hoe dat zich verder gaat ontwikkelen. Critici noemen dit een politiek proces. Onderschrijf je die typering? Ja, het is ook, dat is ook een beetje het gekke. Dat voor Belarussen en voor ook de naasten van deze mensen misschien niet eens deze procesgang het allerbelangrijkste was. Want het moment van arrestatie was het belangrijkste. Hè. Straks krijgen ze een straf. Nou, die zal 12 jaar zijn, 15 jaar zijn. Maar het kan nog steeds zijn dat ze na 3 jaar worden vrijgelaten of dat ze zich zogenaamd slecht gedragen en dan 20 jaar achter tralies gaan. Voor hen was het belangrijkste dat ze hen weer konden zien. Dat hun geliefden weer gezien konden worden. Mm-hmm. Dus het is een politiek proces. Zij zitten alleen maar in de gevangenis omdat ze politiek belangrijk zijn, omdat ze mensenrechten schendingen aankaarten. Dat is de enige reden. En wat is dan, exact de aanklacht? Ja, dat is ook nog zoiets moois. Die bestaat, het is een aanklacht van meerdere onderdelen. Eén daarvan is geldsmokkel. Er is ook bij de huiszoeking heel erg gezocht naar een enorm bedrag dat er gewoon niet was, want dat is er ook nooit geweest. Mm-hmm. Een ander aspect is terrorisme. Maar in oktober is hun aanklacht veranderd. En de advocaat mocht niet tegen de familie zeggen en niet tegen de verdachte zeggen wat de nieuwe aanklacht was. Mm-hmm. Dus dat geeft ook wel weer even aan hoe we dit echt niet met onze eigen juridische woorden moeten benaderen wat hier gebeurt. Dat dit gewoon echt een soort toneelstukje is om mensen die als politieke vijanden worden gezien uit te schakelen. En om dus mensen die ambitie hebben om ook advocaat te worden. Nou ja, dat je moeder heel hard moet huilen als je zegt, mama, ik wil rechten studeren. Dus ook om anderen af te schrikken. Ja. Dat het daar dus ja zeker een politiek proces niet meer dan dat. Wat zegt dit over de staat van Belarus op dit moment? Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Want in Belarus is nu ook het grootste onderwerp de oorlog die in Oekraïne, die vanuit Belarus gedeeltelijk gevoerd wordt, officieel niet door Belarus, maar waar de meeste mensen tegen zijn. De protesten van 2020 zijn echt veel minder geworden, omdat het gewoon verschrikkelijk onveilig is, want iedereen zit in de gevangenis of is gevlucht. Dus dit ook, dat deze zaak gedeeltelijk open was, dat is echt heel interessant, want dat levert dus ook de vraag op hoe ze dit gaan in propagandatermen gaan spinnen. Dus nu nog niet helemaal duidelijk. Het kan ook zijn dat het voor het buitenland bedoeld was, omdat hij een Nobelprijswinnaar is. Van kijk, wij doen een eerlijk proces. Nou, goed, daar prikt echt iedereen doorheen. Mm-hmm. Dus het is nog even onduidelijk hoe we dit nu voor echt de toekomst van Belarus moeten zien. Behalve dus die afschrikwekkende werking en het idee dat mensen die invloed hebben worden opgeborgen in strafkampen. Baljatski is voorman van die mensenrechtenorganisatie, Vyazna. Wat betekent het nou voor die organisatie als die werkelijk voor 12 jaar of langer achter de tralies zal verdwijnen? Ja, deze drie zijn ook niet de enige van Vyazna die achter tralies zitten. Een van hen zit al nogal langer dan zij achter tralies, een jonge vrouw. En heel veel anderen zijn ook vast. Eigenlijk kun je wel zeggen dat de hele top, of eigenlijk het hele personeelsbestand van die organisatie vast zit. Dus nu zijn er nieuwe mensen, vrijwilligers, die dus niet al die jarenlange ervaring hebben, niet al die internationale contacten, niet al die enorme kennis, netwerk in Belarus, die wel proberen voor te zetten. Dus dat is verschrikkelijk dapper. Maar die organisatie is wel echt onthand. En dat betekent ook bijvoorbeeld de hulp. Wie zou nou deze drie bijstaan op het moment dat het een normale gang van zaken was? Dat zou Vyazna zijn geweest. Maar ja, dat kan dus niet. Ja. Dus het is echt, Vyazna, mensen blijven het proberen. En dat is echt heel dapper. Maar opkomen voor mensenrechten wordt nog veel lastiger dan het was. Ja. Hoe denk jij dat dit gaat aflopen? Ik vind het heel lastig om te zeggen. Dus de vrouw van die vriend van mij, die ging uit van 15 jaar. Ja, er wordt nu gezegd tussen de 7 en de 12 jaar. Maar het kan van alles zijn. En dan wordt het dus strafkamp. Ze zitten nu al in de cel met heel veel anderen en echt heel slechte gezondheid. Dus het gaat gewoon al niet goed. We moeten het nog zien. En dan, wat ik net ook al zei, dan horen we straks de straf. Maar dat betekent nog helemaal niet dat ook het aantal jaren zal zijn dat ze achter tralies zullen zitten. Want ja, dat kan ook nog met de willekeur van het regime veranderen. Ja, maar het betekent dus ook dat die organisatie Vyazna, je moet wel heel dapper zijn om je daar nog bij aan te sluiten. Ja, en ook deze mannen zijn ook al heel dapper. Want die organisatie is al op een gegeven moment verboden. Het recht op registratie werd ingetrokken. En toen hebben ze echt al heel duidelijk gezegd, wij gaan gewoon door. Weet je, het is ongodwettelijk om ons te verbieden. Dus wij gaan gewoon door. Dus het is echt het is de mensen die nu nog actief zijn heel dapper. En deze mannen zijn ook heel dapper geweest om door te blijven gaan, om niet te vluchten. Ja. Maar het loopt niet goed met ze af, is de verwachting van jou? Nee. En dat is ook de verwachting van hun geweest. En ze hebben ondanks dat die risico's genomen. Want zij vinden dat wat zij doen, dat ze daarmee in hun recht staan. En dat het goede is en dat het regime de fout is. Franka Hummels, dank je wel. If you're feeling sad and lonely, there's a service I can render. Tell the one who loves you only, I can be so warm and tender. Call me, don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but just call me. Tell me and I'll be around. When it seems your friends desert you, there's somebody thinking of you. I'm the one who'll never hurt you. Maybe that's because I love you. Call me, don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but just call me. Tell me and I'll be around. Now don't forget me, 'cause if you let me, aside forever. Call me. Please call me. Call me, tell me. Call me, maybe it's late, but just call me. Tell me and I'll be around. Call me, call me. Nancy Wilson, Call Me. Een klein dorpje in het Duitse Ruhrgebied dreigt binnenkort verzwolgen te worden door een bruinkoolmijn. Het dorp, Lützerath, moet wijken, zodat de bruinkool gewonnen kan worden. Klimaatactivisten gaan proberen om dat te voorkomen. Ze hebben zich verschanst bij dat dorp. De autoriteiten bereiden een ontruiming voor. En dat belooft volgende week een flinke confrontatie te worden. Hier in de studio is Frits ter Kuilen van Christian Climate Action. Dag meneer ter Kuilen, goedenavond. Goedenavond. Lützerath dus. Hè. Wordt dat dorpje werkelijk verzwolgen? Is dat het goede woord? Het wordt, als we niks doen, dan dreigt het net als een heleboel andere dorpjes in een groot gat te verdwijnen. In een groot gat? Ja, het is een soort Grand Canyon die door megamachines die 240.000 ton per dag kunnen verplaatsen. Eén machine en dan zijn er een heleboel. En die graven daar gewoon, die eten de aarde op. Wonen daar nog mensen? Er wonen een heleboel mensen. Die wonen daar in boomhutjes. Alle bomen zijn met hutjes en kleine hutjes. Ja, en dan maar dat zijn actievoerders die u nu beschrijft. Ja, hè? Dat zijn ook mensen. Ja, en dan maar, ja, okay. De oerdorpelingen die zijn vertrokken. Die zijn en de laatste boer is in oktober ook vertrokken. En op zijn land is dat hele klimaatkamp. Hij heeft het heel lang volgehouden. Ik praat zo met u verder. We gaan eerst naar correspondent Wouter Zwart in Berlijn. Dag Wouter, goedenavond. Goedenavond. Een dorpje dat moet verdwijnen vanwege de winning van kolen. Dat klinkt wel heel gek. Hoe zit dit verhaal in elkaar? Ja, ik ben er zelf ook een paar keer geweest. Lützerath is eigenlijk een beetje een symbool geworden de afgelopen jaren voor de botsing tussen aan de ene kant de Duitse idealen van steeds groener worden. Mm-hmm. Moet echt duurzamer worden. En aan de andere kant gewoon eigenlijk de kille realiteit van een groot economisch land zoals Duitsland. Die nog enorm afhankelijk is van zware industrie. En dus heel moeilijk maar afstand kunnen doen van die vervuilende brandstoffen. En Lützerath is een van die dorpjes, dat zegt meneer ter Kuilen heel goed, die pal naast zo'n open bruinkoolmijn ligt. En hij heeft helemaal gelijk, dat is echt een soort Grand Canyon-achtig ravijn waar graafmachines zo groot als flatgebouwen echt happen uit de aarde nemen. Want die bruinkool zit onder die huizen. Ja? Exact. En dat energiebedrijf dat uitbaat, dat is RWE, dat schuift inderdaad steeds verder op naar die dorpjes. En Lützerath is een soort Gallië, uit de strips van Asterix en Obelix. Hè. Bewoners hebben inderdaad heel lang geprobeerd met procedures om te voorkomen dat ze verzwolgen worden. Nou, dat hebben ze uiteindelijk verloren. De laatste bewoners zijn inderdaad weg. En dat Lützerath, dat dorp, is nu, of je het nou wil of niet, eigendom van dat energiebedrijf, van RWE. En die activisten die zitten daar inderdaad al ruim een jaar verschanst in bomen, in tenten, in de laatste gebouwen, met barricades. En die proberen inderdaad die sloop tegen te houden. Maar dat gaat dus al een hele tijd door zo. Ja, maar je zegt zelf al, Duitsland wil vergroenen. De groenen zijn zelfs deel van de regering. Hoe kunnen ze dit verkopen? Ja, je zegt het heel goed. Het aparte is inderdaad dat Duitsland per 2030 helemaal stopt met kolenproductie. Stopt met kolengestookte energie. De kolenausstieg heet dat zo mooi. Dat is ook allemaal wettelijk vastgelegd. Het Nationaal Parlement, de Bundestag, die zegt zelf ook over die hele kwestie van Lützerath. Ja, het liefst zouden we die dorpen behouden. Maar het feit is dat lokaal en in de deelstaat er anders is besloten. RWE, dat energiebedrijf, zegt, ja, wij hebben de komende jaren die kolenader die onder dat dorp ligt echt nog steeds nodig om aan onze gigantische levercontracten te kunnen voldoen. We hebben nog steeds energie nodig. En tot die tijd, tot 2030, gaan we door. Lützerath staat niet op zichzelf. Hè? Hoeveel andere dorpjes zijn er inmiddels al met de grond gelijk gemaakt voor die bruinkoolwinning? Nou ja, kijk, in de loop der decennia zijn dat natuurlijk ontelbare dorpjes die zijn opgeslokt. Soms ging dat gewoon geruisloos, hè, werden de bewoners uitgekocht en dat was het dan. En soms ging dat met heel veel bombarie. In het geval van deze bruinkolenmijn, Garzweiler heet die, hebben activisten eigenlijk nog best wel wat succes geboekt. Want een aantal van die dorpen is wel gered van de sloop. Maar Lutsera dus niet. En die gaat inderdaad waarschijnlijk komende week op de schop. En jij zei al, en meneer Ter Kuilen zei het net ook al, er hebben zich allerlei activisten verschanst in dat dorpje. Wat vindt men daar in Duitsland van? Is daar enige sympathie voor die activisten? Nou, dat hangt er vanaf wie het vraagt, uiteraard. Hè. In de kern is er zeker begrip voor mensen die zich inzetten voor bescherming van deze dorpen. En ook wel voor het feit dat ze protesteren waar het vreedzaam gebeurt. Mm-hmm. Waar het zeg maar een beetje wringt, en dat is wel een interessant verhaal. Dat zijn eigenlijk de relaties binnen die groene beweging en ook binnen die partij Die Grüne. Je ziet eigenlijk een steeds grotere splitsing tussen wat zij de realisten noemen, de realo's, mm-hmm. en de fundamentalisten, de fundies. Mm-hmm. En de realo's, die zeggen eigenlijk de afgelopen jaren, wij kunnen nu op bepaalde plekken regeren. We zitten zelfs in een nationale regering. Mm-hmm. En wij willen beleid gaan maken. We willen echt dingen gaan bereiken. En daar zijn we ook bereid tot politieke compromissen. Dat moet nou eenmaal in de politiek. Nou, je hebt daar tegenover dus die fundamentalisten staan, die zijn woedend. Die zeggen, jongens, wij zijn ruggengraatloos geworden. Wij verkopen onze ziel aan de duivel en wij moeten nooit toegeven. En dat bijt elkaar. Dat wringt. Meneer Ter Kuilen, u gaat volgende week naar Lutsera toe. Hè? Wat gaat u daar doen? Ademen zijn en hopelijk een druppeltje op de gloeiende plaat zijn. En hopelijk zijn er heel veel druppeltjes. En één mijn verder, de Hambachermijn, daar was het Hambacherforst, een bos dat ook helemaal met bommetjes was. Daar was de politie al aan het ontruimen en dat is stilgelegd. Er viel iemand uit een hut en die stierf. Er was ook een demonstratie met meer dan 50.000 mensen. En wie weet lukt dat weer en zijn we met nog meer. En als daar 50 of 100.000 mensen zijn, wij zwemmen over die hekken heen en wij maken een grote opening waar de politie juichend door naar huis kan. Ja, ik zit u aan te kijken. U zit het met stralende ogen te vertellen ook bijna, hè? Ja, ik heb wel die droom, ja. Ja. Er zitten allemaal nachtmerriescenario's ook bij, hoor. Dat er toch wel geweld is van de ene en de andere kant. En maakt u zich daar zorgen over? Een beetje wel. En toen was ik in augustus was ik er voor een all-night prayer. Het was door de kerken uit de regio georganiseerd. Er waren allemaal frelle oude dametjes. Ik zei, hoe gaat dat nou als het losgaat? Hè? Want het wordt gewoon kan een veldslag worden. Dus, en ze zei, nou, zo wordt misschien niet zo heftig. En wij gaan gewoon naar ons kapelletje. Wij gaan daar zitten. Wij gaan daar bidden. En we gaan praten met de politie. En wij zingen. En toen dacht ik, nou, als die dametjes in zo'n maalstroom rustig gaan ademen en zijn, ik ga mee ademen. Want u gaat er niet heen om te vechten met de politie? Nee, dat zijn ook mensen die hun baan hebben en hun ding doen. En ik denk, een groot deel van de politie wil ook helemaal niet dat die mijn daar doorgaat met de aarde opeten en verstoken. En dus ik denk, gaan er trouwens meer Nederlanders naartoe? De eerste bus is vol, dus ik hoop dat nu naast Extinction Rebellion ook Greenpeace en Milieudefensie zeggen, goh, wij gaan ook een bus vullen en we gaan daar ho zeggen tegen dit fossiele gebeuren. Ja. En hebt u in uw gedachten toch wat er zou kunnen gebeuren als de politie echt het hart speelt en het dorp gaat ontruimen? Nou ja, ze zullen dan ik weet het niet. Wordt dat een veldslag? Het zou kunnen, maar het kan ook zijn dat wij zo'n levenslustige, vriendelijke menigte zijn. Een golf van vriendelijkheid. Nou, daar is bijna niks tegen te beginnen. De oorspronkelijke bewoners van Lutseraad zijn allemaal al lang weg, hè? Dan kun je ook afvragen, wat valt er nog te redden aan dat dorpje? Het is een heel lief, mooi dorpje. Het is een ho zeggen tegen die kolenwinning en het verder stijgen van de temperatuur van de aarde en van onze manier van leven. En we moeten zoeken naar een manier dat de kinderen die over 100 jaar, over 1000 jaar, over 100.000 jaar geboren worden, ook nog een mooi leven op een levende aarde hebben. En dat gaat niet met zo'n economie die gewoon de aarde echt letterlijk opvreet. Dus wat kan daar gebeuren? Het kan een keerpunt worden en een monument waar leven weer uitbot. Dat zie ik voor mij. Want u ziet dit ook echt als een opdracht, volgens mij. Een beetje zand zijn in die enorme machinerie die de aarde opvreet, dat is wel een van de opdrachten, ja. Ja? Ook vanuit uw geloof? Ja, ik hoor dat wel. Ja. Zorg voor de schepping is ook zand zijn in de machine en dingen laten opbloeien. Ja, maar het is balanceren op een dun koord. Hè. Aan de ene kant wil je een gebaar maken, wil je laten zien dat dit zo niet kan. Aan de andere kant wil je ook niet meedoen als het uit de hand loopt. Nee, dus ik ga ook niet meedoen als het uit de hand loopt. En wie weet ga ik er met oude dametjes een beetje tussen. Ik weet het gewoon niet. Ik kijk, ik adem en ik kijk. Er moeten ook uien geschild worden. En er moet afgewassen worden. Dus je kan op heel veel manieren een druppeltje in die stroom zijn. Nou kun je natuurlijk ook zeggen, het zijn hele mooie principes waar u voor staat. Maar het is ook, we hebben ook een energiecrisis. Hè? Er is een oorlog gaande. Is daar ook niet enig begrip voor dat die fabrieken nu toch tijdelijk dan maar even moeten draaien op kolen? Nou, ik denk dat we met z'n allen het vooral moeten zoeken in minder. Ja? Minder, gewoon minder energie, minder grondstoffen, alles minder. En dan lukt het ons over 100.000 jaar ook nog. En daar kunnen we nu mee beginnen. Dus ik geloof eerder in minder dan in het moet doorgaan. Denkt u dat dit nog te stoppen is? Ik hoop het wel. Het is in Hambach is het ook gelukt. Hè? Er was ook opgegeven, verloren. De politie was bezig met een overmacht aan het ontruimen. En het Hambacher Forst is er nog. Dus er is hoop. Er is zeker hoop. Ja. Wouter, zwarte activisten zijn vastberaden. Hè? Mogelijk met heel veel. Hoe bereiden de Duitse autoriteiten zich voor op de ontruiming van het dorp? Weet jij dat? Nou, met een flinke politiemacht. Maar ik zou toch nog wel iets willen toevoegen aan het verhaal van meneer Terkuilen. Die heel mooi vanuit zijn idealen en principes spreekt. Dat is te waarderen. Er is natuurlijk ook nog wel een bepaalde realiteit bijgekomen waar iedereen toch wel rekening mee moet houden. Ik denk dat dat belangrijk is om te noemen. Kijk, begin van dit jaar was de retoriek van de Duitse regering heel duidelijk. Hè? We hadden een nieuwe regering, een klimaatpartij die mee ging doen in de regering. Zagen een hele belangrijke rol. Hè, Duitsland moest heel snel duurzaam worden. Een grote ambitieuze agenda werd er uitgerold. Mm-hmm. Maar toen, 24 februari jongens, de oorlog, de energiecrisis. Hè? Duitsland zat helemaal klem. Ze hadden zich veel te afhankelijk gemaakt van Russisch gas. Mm-hmm. Dat gas viel weg. En dus moest Duitsland, notabene via de groene minister van Economische Zaken, het pijnlijke besluit natuurlijk nemen om ineens die fabrieken die dicht waren gegaan, die kolengestrookte fabriek, om die weer aan te zetten. Ja. Dus we zitten nu met de hele bizarre situatie dat we geen afstoot van kolen hebben, maar dat er weer een enorme vraag naar kolen is ontstaan. Voorlopig althans. Mm-hmm. En dat zet natuurlijk deze hele kwestie van Lutzenraad wel een beetje in een ander licht. Ja. Dat die kolen die is gewoon weer nodig om het land draaiende te houden. Ja. En ik vroeg jou of de Duitse autoriteiten zich echt op een grote ontruiming voorbereiden. Ja, dat wel. Kijk, het is gezegd dat die activisten die hebben zich verschanst op barricades. Plekken gemaakt waar ze zich kunnen vastketenen. Nou, vorige week is er al een soort, of nou, een paar dagen geleden moet ik zeggen, een soort confrontatietje geweest met de politie. Dan is er met flessen gegooid, met vuurwerk gegooid. Ja, de politie ziet dat op haar beurt natuurlijk weer als een soort reden om dan nog meer mensen te gaan inzetten. Die zijn dus echt aanwezig met groot materieel, bulldozers, kranen. En er zijn inderdaad wel wat zorgen. Meneer Terkuilen had het erover. Er is een keer een ontruiming geweest in een andere mijn. Daar is ook iemand naar beneden gevallen en overleden. Dus men maakt zich wel zorgen. Het kan ook vreedzaam verlopen. Het wordt een spannende maar week. Maar dat er veel mensen komen, ja, het wordt spannend. Toch wel. Ja. Wouter Zwart en Frits Terkuilen, dank je wel allebei. Graag gedaan. Goede avond. U ook. Gisteravond viel een circusartiest uit het rad des doods naar beneden. Dat gebeurde in een volle tent van het Kerstcircus in Haarlem. De acrobaat heeft het overleefd, maar de vraag is: hoe gevaarlijk is het werk van een circusartiest eigenlijk? Ik vraag het aan Mo Brak, die jarenlang acrobaat was en nu Circusschool De Hoogte heeft. Dag mevrouw Brak, goedenavond. Goedenavond. De acrobaat viel in Haarlem van een groot draaiend rad. Een act die het rad des doods heet. Is het inderdaad zo'n dodelijk rad? Nou, het is een spectaculaire act. Ja. Maar ik neem aan dat de artiesten die het uitvoeren er goed voor geoefend hebben. En dus, valt dat dodelijk aspect wel redelijk mee? Nou, ik denk als je ziet hoeveel van die acts er zijn over de hele wereld, dat het meevalt. Ja. Ja. Het is natuurlijk nooit leuk. Maar ik denk dat het relatief dat er in de topsport meer ongelukken gebeuren, bijvoorbeeld. Ja. Er zaten gisteren 1000 mensen ongeveer in die tent. Ook heel veel kinderen. Dat lijkt me toch nogal wat als je zo'n ongeluk voor je ogen ziet gebeuren. Sorry, hoe dat heeft kunnen gebeuren? Het lijkt me nogal wat als je dat ziet gebeuren. Ook als je als je het ziet met je dochtertje of je zoontje zit. Dat is inderdaad... Hebt u dat zelf wel eens voor uw ogen zien gebeuren? Zo'n ongeluk? Ik heb zelf een keer in een circusshow meegemaakt dat er acrobaten waren met een trampoline-act. En dat de hele trampoline in elkaar klapte. Oh. En dat was een kwestie van ondeugdelijk materiaal. Hoe liep dat af? Er is één jongen toen zwaar gewond geraakt. Die kreeg een staalkabel in zijn nek. Ja. Nou gaan mensen natuurlijk ook een beetje naar het circus. Juist omdat er een aspect van gevaar aan zit. Hè? Je kijkt naar precies. Die acrobaten ook omdat je weet dat ze kunnen vallen. Ja, precies. Dat is dus ook het dubbele. Dat mensen die gaan speciaal naar het circus om dat soort acts te zien. Daar hopen ze op spectaculaire dingen. En maar er zijn mensen die er een beetje op hopen dat er iets gebeurt. En dat heb je overal. Dat heb je ook in andere spectaculaire sporten. Wat voor veiligheidsmaatregelen kun je treffen als je zo'n acrobaten-act hebt? Nou, er zijn verschillende veiligheidsmaatregelen. Als je bijvoorbeeld een vliegend trapeze-act hebt, dan zit er altijd een net onder. Als je acts op grote hoogte hebt, dan wordt er soms gebruik gemaakt van een longe. Dat is een vanglijn. Maar er wordt toch van uitgegaan dat acrobaten, dat die dusdanig veel trainen en oefenen, dat een longe niet meer nodig is. Maar sommige bedrijven die eisen dat er een veiligheidsnet of een veiligheidslonge wordt gebruikt. Omdat ze om verzekeringskwesties of omdat ze gewoon niet willen dat er ongelukken gebeuren. Want je kunt je als bediener van het rad des doods ook gewoon verzekeren? Het zou kunnen dat je je daarvoor kunt verzekeren, maar ik denk dat zo'n verzekering wel heel erg duur is. Ja. Dus ik denk dat de meeste artiesten dat niet doen. U bent zelf ook acrobaat geweest, hè? Ja. Bent u ooit gevallen? Of heb u een ander ongeluk gehad? Ik ben wel eens gevallen, ja. Oh ja? Ja. En wat hield u daaraan over? Ik heb wel eens een keer mijn enkelbanden gescheurd. Ik heb wel eens een keer mijn pols gebroken. En ik heb een keer een botje in mijn voet gebroken. Omdat ik toen met een instapsalto op een steentje sprong wat onder het pistezeil lag. En toen? En bent u toen afgevoerd op een brancard? Dat was tijdens de act, dus ik ben gewoon doorgegaan. Met een gebroken voetbotje? Ja, dat klopt. Dat vereist nogal wat, hè? Ja, en het is ook zo dat wij waren toen net hadden net een contract voor een circus. Dus we waren er net 2 weken. Het was ook zo dat we dat contract niet konden afzeggen. Dus ik heb het ingetaped en ik ben gewoon doorgegaan. Oh ja, gewoon doorbijten. En voel je het dan ook niet meer? Tijdens je act niet, nee. Maar daarna berg je maar. Daarna moet je het wel weer even bekopen. U hebt een circusschool, hè? Wat leert u jonge artiesten over veiligheid en over vallen ook? Als jongeren of kinderen die ik nu nog lesgeef, als die op hoogte gaan, dus als ze bijvoorbeeld op stelten gaan lopen of op een hoge eenwieler gaan fietsen, dan leren ze vallen. Dus ze leren gewoon hoe ze bijvoorbeeld van een hoge eenwieler, hoe ze dan het beste kunnen vallen als het fout gaat. Ook van stelten. Heel hoog is, zoals op de vakopleiding leerden we eerst artiesten in een vanglijn, dus in een longe. Ja. Maar dus, je moet natuurlijk ook een beetje weten wat een lichaam kan hebben. Hè? Want u geeft ook les in anatomie, toch? Ja, anatomie, fysiologie. Wij hadden in de kantine hadden wij twee grote posters hangen van een menselijk lichaam. Voor en achterkant met alle spieren, botjes, organen. Zodat de leerlingen konden zien van wat zit waar en kan je daarvan leren. En het is vooral een kwestie van oefenen en een flinke dosis geluk ook. Ja, en kijk, een ongeluk kan altijd gebeuren. Ik heb het zelf wel eens gehad dat ik deed parterre acrobatiek. En toen stond ik op het hoofd van mijn partner op een hoge tafel. Per ongeluk? Op één been, op een podest noemen wij dat. En toen kreeg ik een spotlight, het licht van een spotlight in mijn oog. En toen was ik eventjes mijn oriëntatie kwijt en toen viel ik eraf. Oh ja. Dus maar, ja, dat kan gebeuren. Dat hoort gewoon bij het vak. Hoort bij het vak. Ja. Mevrouw Brak, dank u wel. Nou, niet te danken. Don't Look Back in Anger van Oasis. U weet wel, met die twee ruziënde broers Gallagher. Het is 5:12. Fetus tussen broers en zussen, die komen in de beste kringen voor. Dat werd deze week wel heel duidelijk, want prins Harry noemt zijn broer William, de Britse kroonprins, zijn geliefde broer, maar ook zijn aartsvijand. En ze zijn zelfs een keer slaags geraakt. Familietherapeut en publicist Else Marie van Ereband, goedenavond. Goedenavond. Hoe zou u William en Harry nou aanpakken als ze bij u in de spreekkamer zaten? Het is natuurlijk een oerverhaal. Het is een verhaal van rivaliteit. Het gevecht om erkenning van vader. En vaak gaat het ook om de liefde van de moeder. En het mooie is eigenlijk tussen broers. Waarom? Het zijn broers. Mm-hmm. Creolen zeggen het schitterend, het is merg van je bot. Je krijgt ze er niet uit, je kunt er niet mee stoppen. Mm-hmm. Gaan een heel leven lang door. En de liefde van die ouders wordt verrekend. En dat kan enorme woede geven. En ook voor zo'n tweede broer en nu ik, ik belangrijk. Maar het interessante is dat prins Harry noemt zijn broer zijn geliefde broer. Maar ook zijn aartsvijand. Dat gaat samen. Dat tekent broers en zusters. Oh, dat zeg je niet van je ex. Dat zeg je juist van die broers en zusters. Maar het verlangen, de solidariteit, is er ook altijd. En mijn werk is vaak om aan die solidariteit te komen. Hè? Want ze verlangen eigenlijk toch naar verzoening. En soms gaan ze heel hard, hè, dat aartsvijand. Erger kun je niet bedenken. Nee. Maar juist dat chockerende hoort er vaak bij. Maar daaronder zit altijd toch het verlangen naar liefde van die broer. Zijn ruzies tussen broers nou fundamenteel anders dan ruzies tussen zussen? Ja, nou, ja? Bij die broers speelt vaak die rivaliteit en bij zusjes meer jaloezie. Wie is de mooiste, wie heeft het eerste vriendje? Dat is een heel andere sfeer. Maar ik zou denken dat rivaliteit verwant is aan jaloezie. Ja, dat is het, maar bij broers gaat het veel harder. Ja? Dat is eigenlijk de toegang rivales hè, tot de rivier. Die rivaliteit, dat gaat ook vaak om de liefde van de moeder bij broers. Die vechten eigenlijk, wie was nou de favoriet? Oh ja. Van wie hield moeder nou het meest? Dat kan een levenslang gevecht zijn. En ik zie wel mensen van in de 70, 80... die zich eigenlijk nog wel graag willen verzoenen met een broer. Dat blijft een thema. Het blijft een thema, levenslang. Ja. En die verzoening, dat levert heel veel vrijheid op. Dat levert heel veel geluk op. Ik heb meegemaakt dat een vrouw zei, mijn man gaat beslist vreemd. Die gaat iedere maand naar een soort vreemd café. En dan komt hij heel vrolijk thuis. Ik ga hem een keer achteraan. En toen ging ze met een vriendin kijken welk café. Heeft ze die man gevolgd. En dan zat hij gewoon met zijn broer. Oh, ja. Want die vrouwen, die spelen ook een rol. Die partners. Moet je niet onderschatten. Maar als ik u zo hoor, onder de regels door, zegt u eigenlijk, het kan ook best nog goed komen tussen Harry en William. Dat hoop ik voor ze, zoals ik dat voor alle broers hoop. Als er zo'n conflict is, weten wanneer het goed komt. Als een van de broers zou zeggen, ik heb je nodig, wil je komen. Oh ja. Al is midden in de nacht, dan gaan ze. Oh ja. Ik hoor heel vaak, ik wil mijn broer nooit meer zien, ik haat hem. En ik zeg, als je vannacht op de IC terechtkomt, of hij laat je bellen dat hij het ziekenhuis is, en hij vraagt om jou, ja, maar dan ga ik wel. En dat is typisch voor broers en zusters. En dan kan er weer beweging in de zaak komen. Dan komt er beweging. Ja. Nou ja, dan is het neerslaan van de een door de ander misschien ook al een goede stap. Hè? Want dan is op de weg naar het ziekenhuis is al snel gevonden. Ja, dat zou zeker kunnen. Ja. En dat gaat zo. En broers vechten af en toe met elkaar. Ik vond het in elk geval mooi om u erover te horen, mevrouw Else-Marie van der Ereben. Dank u wel. Dit was het Oog voor vanavond. Zo dadelijk nooit meer slapen. Morgen is er weer een oog. Dan zit hier Simone Wijmans. Voor nu een mooie en rustige nacht. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Tijd voor een van onze 500 thuisstudies. NHA.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Crayon kozijnen. Leer bijvoorbeeld nagelstyling met acryl en gel. NHA.nl. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl. Durft u het aan? NHA Thuisstudies. Nu met gratis koptelefoon of tablet. NHA.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 28 februari de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Omdat je geen tankbonnetjes schildert, omdat je geen tankbonnetjes stuukt of timmert of programmeert. Daarom laat je die bonnetjes over aan Move Move. Eén tankpas, één factuur voor tanken, wassen en parkeren. Wel zo handig voor je btw. Ga naar movemove.com. Powered by Multitankcard.